دعوات سورہ احزاب بیان ترغیب فی تبلیغ دے او یر ور کئی دا مداہنت نا او رد دے دا رسوماتی باطلو دعوت سورت ترغیب فی تبلیغ دے او یر ور کئی دا مداہنت نا او رد دے دا رسوماتی باطلو ربط دا سورت دا مخبی سورت سردا دے چار کلپ مخبی سورتن کی مسئلہ توحید ثابت اشوا ان کی جفات قہریے اکڑا روم و لقمان کتنی دلائل اور سور اہل عمران سجدہ کی نبی جفات قہریہ ہوا نکلتے مسئلہ توحید داری وضاحت اوک او نبی شفاعت قہریے اکڑا او دریم سلے ذکر کری لی لکا سرنگ جی پیو سینہ کی تو زونا نشکے دے ندا سے دی مخلوق دو پارا دو الہ نشکے دے ودی یو دنیا کی دویم لکا سرنگ کی پردائی خضا آغیل پا مور ویل واندے اگا مور ندردی ندرشان مخلوق تا پا الہ ویل واندے اگا الہ ندردی درہم لکا سرنگ کی پردائی بیتا زی ویل سر آگا خپل ویل ندردی ندرشانی مخلوق تب الہ ویل سرار الہ نگر درہ مناسبت دارے چمر کی صورت آئے کی وعید یرا و مکذبین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اور بدی صورت کے بیان دو حقوق دار چارے چر تصدیق کئی اللہ کے پیغمبر او تعظیم کئی داغ او بدی کے آگا تقابل بچے آگا کار دے در مناسبت دارے چی صورت دا اول ندی مناسبت دے گا آخر دمخ کی صورت سارا ربط تشابود اطراب جو لوئی او ربط دمخ متلی د مقتا سرچی وتوئی ملک سورج گیوی فارغان هم منتظر انهم منتظرون نظر توئی ایوہ النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین انتظار کا وطو دید انتظار کئی کافر و خبر ممنا و منافقان اللہ نوی عریض مطلب را درند اللہ با دید اونی کی با سبابا نیست دوشانی ملک سورت کی بیان دو تعنت او دزد دکادرو چی انکار کو دو قیامت نا چی مطاہ دل فتح ان کنتم صادقین نبدی سورت کی اللہ نذیر خی دغلبی سدات ہوا اللہ کو مخلوقات باندھے غالبی اور مخلوق و میدان قیامت کا جمع کئی ویقولون متا ہے الفتح مدید ضرورت کی بیان کا فتح چوب رہے اللہ کا مومنان کا فتح اور غلب اور کا بچا باندھی وہ کافر باندھی دغا شانی و تاثور مغلوب کرشی او جمع کرشی قیامت کا یا بمک کی صورت کی وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ نپدی صورت کی بیان دا اغا عذاب ادنا دے چی اللہ دنیا کی کافر لورکو دا پارد تنبیح پا اغا عذاب اعلا بندی او بصورت کی دولس کر کے خطاب دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا او دولس کر کے خطاب دے مومنان تا یا ایوہ النبیو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویلی گر اللہ نا او خبر کا مومنان دے کافر و منافقان یقینا اللہ دے کو حکمت والا او روان شد آغاز بزید وحی پوری شیطا تحتر غزر افسانا یقینا اللہ دے پاس بیتا اسا ملک وی خبر دار او دان اخبارت اللہ باندی او کافی خاص اللہ دے موار ما جعل اللہ لرجلین نلی کردن دی اللہ لپار دیو سری جوزن دی جو دے فرنخیر دار کی انلی کردن دی اللہ خدستا سوابا بہار کو متبنا جانسو حقیقی مسکاسو دادا ویناسو کوانے اللہ بیا نے حق وائی حق او ہدایت صحیح لاری وہ ویہد سبیل او دا اللہ خیل سیلار ہدایت کیل لاری انہوں لے آبائیہم راب لئی دییا او آزر کوئی لیتا منصوب اخبر پلاران اللہ داری رد انسان خورد بنی کا اللہ بند جنتی جنت کا سپلاران دلی وسون اس کا سیبہ کی مکتے وموالیکم او ازاد کرتا غلامان اس کا سیبہ انشتے کو تاثبان نہیں کیوں نہ پاوس کی جفتا سلتا سپاہی سارا لیکن نیچے اللہ کا سپاہ سبان جی کی پسکری ہوں استاذ ہوں او دے اللہ بخن کو ان کے اور ہم کو ان کے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ النبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر یا ایوہ النبی قولنی خطاب لاللہ پیغمبر کا ندوشانیہ دا اس النبی اولاد المؤمنین دا اولنی خطاب دے امت تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیر نیدے دے مومنان تا دنسل دینا او خدر دو میندے دو دائی دیا خدر دو میندے دو دائی او خاندان دو خل والی بازے دائی اولا والی تو بازے واندی پیسی دو میراس کی مومنانو دو مہاجرینونا اللہ انتقلو الی اولیائکم معروفا گردہ چکو ایتا سو الی اولیائکم دوستانو کلو ذرا معروفا نیکی نرائینا مولا نمانی کئی او دراکار تو کتاب کلی کلی شوی نو ازواجو امہاتو ہم لاللہ پیغمبر خزی اغد امت مینی خطر و احترام بے کئی او نکائے ور سرا نکی گیا نکا میں بھی سر نکا نکی گی دا نا پھر اللہ و پیغمبر خود سر نکا زکا نکی گیا زکا نکی گی چھے اغا جوان دے رے اصر جوان دے رے دا دا اللہ و پیغمبر خصوصیت دے دا سلے دا اللہ و پیغمبر خصوصیت دے مجھے داد اللہ دا پیغمبر خصوصیت سنو مطلب دا دا نور انبیاؤ نوے او تاس غیتا کا فرق نکو وی جانا مجھے نیکو وی داستا ستریم نشی کے رے چو برا ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکانتی کیا چاہی کیو انجی دیا مغسرین برا او دا شان ازما کتاب دا غی حوالی و عبارتین آغا میں خیلی نی چاہی وی داد اللہ دا پیغمبر خصوصیت دے مطلب دا بنور انبیاء رسول سرا نکا جائے دعا وَإِذْ أَخَذْنَا او پکم وید جوار اس کا منگا دا انبیاء علیہ السلام مواد ازر رئی او سانا او دنوح ازرائیم و موسا او عیسیٰ علیہ السلام نا چزر مریم لے آغت کے منگا رئیم و مواد مضبوطا دیر پارا جس کا پوسی کے اللہ موحدین ہونا دوبارہ توحید دے کے او تیار کرے دے اللہ دوبارہ کا حیران آزاد کرنا کو اے مومنانو دوین خطاب اے مومنانو یاد گئی نعمت اللہ کو تازوان دی تم وہ چرال تازو تا لخکر نکاہر وفراولی گنگا بدائیوان دے بعد او لخکر داسی چنیل تازو لخکر او دے اللہ پاس جتاو سامن کوئی بھی گنگیا اس جاؤکم کم وقت چرال اللہ کا جو تازو کا پاس اس تازو نا یعنی دا برلارینا ومن اسفل منکم او دلان دی طرف تازو نا او پکم وقت چکا دیش استر گیا من لولا سخصاتو او رسید اللہ رن مرکن نمتا او دمان کو تازو با اللہ وانی قسما قسم دمانینا و دغر رائکیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نویل دئیے اور پردی والا بے پردی بشی اور اللہ انجاز پردی والا ارادہ دلائی دے مگر تیختی او کچھر داخل کریشی فدائیوان نیدا کافر من اطرابها من اقتوارها دو طرف دو دیر چاپی ردی مدینینا دا اطراب ردی مدینینا ابیاتا پوسو کریشی رہینا آل فیتنا تا دو شرک آل فیتنا تا دو کمرا آئی مخام خار عجیب رہی دی فیتنی تا او درم منتی رہی رہی بلیوان مگر لگن دے بس چیتا تپوس کون کے بلیشی بس وہ کئی مر کو درست کری او پتا کی سو دے چلو سے کرے گا اللہ سر مستے دینا چنا بڑی شاگانی کاغر تب نشا گئی شاکیا کاغر تب شاکئی نہ او دوا دلا اللہ تپوس کو ایشو آیا پھر کے فائدہ نظر گئی تا سو تتی افتاد کے جرے تو تیتا سو من میں آگا قتلنا وَاِذَنْ عَبَدَوَكِ فَائِدَ بَنْشِرَ اَرْكُوِ تَعْتَ مَجَرْنِ لَغُنْ دِيَا آگا فائدہ جدا بیتن تاسو لدر کولا وَاِيَا مَنْ بَلَّذِي سُوْقْ لِيَا تَسْ شِبَجْ جِتَا سُوَا مِنَ اللَّهِ اند آزاد اللہ نے کچھ ارادہ کی اللہ بتا سو اند سو اند تکلیف او ارادہ بکم کی ارادہ کی اللہ بتا سو اند رحمت مصور جل رسول دے شاہ اللہ رحمت بن کیا ولا یکیونا انبو میرے سپار دو پلدان سے والا اللہ نے سو دوسو میں انداری قد عالم اللہ المعویقین بتا تیس رب جنی اللہ من کو ان کی سازنا اول ان کے لیے اخوان المؤمنون تھا هل ام الينا راشد من ترتا هل ام الينا راشيا من ترتا ولا ياتون الباسا امراض بيجن تيلا قليلا مدل غندي اشيحتنا عليكم دیر بخیل دیا وفائدی استاسو باندی پس ہر کلکی راشی آرہ نویل وقت دی یا گرو نئی لے تا چکوری بدی تا تا تا تا بکوری مطلب را وی بیر خطا دلتا را استے ما او دور حسن ساخی کی تا دلتا را استے ما تا دور آئیونم او جاوریا سرکے دی پشانت دا بچا تیرو باندھی اشہ تنا لل خیر دیر بخیلی پا فائدی باندی پا مال باندی چی یرا لارشی نبا جوئی جائے دی بادر ای دورا دی بادر ای دورا حضرشی رحم اللہ بری دی بے بزی ادرو باندی او دگا چچلا کا باندی داکا براتلا داکا براتلا انو ویو پیرا زمیدار ہوئی کہ ڈاکا راضی نفریدی بہنا نو آئے کہ ڈاکا رالا نو دا غوبل راضی ہوئی او زمیدار سر غاسائی ہوئی نو بس وہ ایبل سے بہنا پر ہوئی پر غاسائی سے ہوا نو یا گئی غاسائی چیتا جی دلی ونوئی وی تیرا عجیبال ان دو اصلا را گزار یو تر یو اندگر سوری جے مترے بناتے ہیں اور سوری دری جو رہی جدا سنگا وصلا را یہ دا جان داکا ہوتے رازلا یو پیرا یو سڑے را گے آگر دی دغل اوی دی چچانو چھ ما اس آتای او داکا دی راش نوال جو رہا گا ہوا پالوان دے دا گوڑی وی او دا سکھ وراج دے او دا سکھ وراج دے او خواہ گا ساتلے ہو تو یا بچانے خوراک ورکو یہ پیرا ڈاکر آ رہا مجھے دے ادھر نہ آئی پر دن خطی کی جس پا سکنا ڈاکر آ رہا تو پا سا ڈاکر آ رہا اور دے آخر ریجیا تو خبر نہ دے خبر نہ دے آئی کی ڈاکی کی سکون لگے اوپر او جو واپس ہوا اور دی کی دیر آ لکھ یہ کم دی ہاں وہ ایک سروب نہ آگا بھی آدم آج کر ہوتا پولی بتا سو پجب تیرو تیرو باندے جب تیرو تیرو باندے دیر سردی بخیل دیا آلل خیر پفائی دی باندی دار کسان امام میں دراؤڑے رئی پس برباد کل اللہ من رئی او دیدا کار پا اللہ باندے آسان گمان کئی ڈل ڈلے ڈلے بڈلو باندے یا سبون الاحزاب احزاب مفول دے مانا یا سبون الاحزاب گمان کئی دئی پتے ڈلو کافر واندے لم یذهب چنے دی تلی گئی ویات الاحزاب او بجر راشی گلے یودو نفہب گئی دئی لو پا انتناؤں چکاش کی بیتنی اندائی اسی دن کے باندھو کے او تپوزے کولے دخبر نستا سنا او کچروی دائی پتا سکی ولو کانو بیتکو او کچروی دائی پتا سکی مجھا گردوں میں کی گئی اللہ قلیلہ مگر لکھن بی دمرا کیا غزان بچ کیا لقد کان لکم پتا کی سردستا سلطارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نگورا دے رہے کی فی رسول اللہ ویا سوئی فی رسول اللہ او دانوئی چی فی صلاة رسول اللہ او فی زکاة رسول اللہ فی جہاد رسول اللہ فی صوم رسول اللہ دانوئی جاولی نوئی زکاة کب کم بیا گئی ہم اللہ دا کہ خبر لنڈو شیعہ پتا کی سردیستا سو پارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تیرا ویسا دپار دا بچا کان چیئی چی آتی دسا جی دا اللہ دا دوستا نہیں آیا دی اللہ دیر آر کلا چیئی دل مومنانو دلی رکا دیرو نویل دی دا دیا بچے چی بور کرن دا سر اللہ پیغمبر دا اللہ اور اس کیا دیر اللہ پیغمبر دا اللہ او دیات مکد ارادو رکا دیر دیتا اللہ ایمانان مگر ایمان او غارت یہ خود تاوی داری من المومین بائد مومنان رجالنا سسری دیا صدقو چرشتی نیتا بسو چلو دکھرے دا اللہ سر پائے وان میں امام بخاری رحم اللہ مانا کئی وعدہ بلا اباد رینا رسول دی انتظر کیا غا انتظار کئی کہ من پلا وعدہ پورا کما او بدل والے میرے کہے دئی اللہ لکوارے کی تبدیلہ سے بدل والے میرے پارا چی بلور کی اللہ موحدینو تا تصور توحید دئی او سزاور کیا منافقان سروتا کچر اواری اللہ او یتوب علیہم او یتوب علیہم یا مہربانی کو کی اللہ پدائی باندے یقین اللہ دے بخن کون کے ورحم کون کے او واپس کر اللہ و کسان چو کفر کرو پا غصوخ بلو سارا چنوگا سیدنی جائی خیرات کامیاب ایتا او کازو شا اللہ مومنانو تا دے جنن وکان اللہ رضی اللہ طاقت رو دور اور اوراکز کر اللہ کسان چیم داری کرو دے کازر دا اہل کتابونا دے قلاغان اخبرونا اواش را اللہ پر انو دے کیا را تب فریقا یو اڈالاوا یو اڈالاوا تب کنونا چو وجل تازو او قیدیان کول مبلہ ڈالا او در کا اللہ تازو تا زمکر رئی او کولن رئی او مالن رئی او زمکا گا لم تطوہا چنو پہ مالکلی تازو دا او دے اللہ پاریو شیبان جی قدرت والا وکان اللہ او دے اللہ پاریو شیبان جی قدیرہ قدرت والا نو دا کاذر دا لگی دلی ہوا اہلی کتاب دئی امداد کرو دا مچی والا اسارا ایتر امداد کرو ندا اللہ پیغمبر چکلا واپس را گیا نو جبریل امین آگا را گیا نو یادوی جمع سنگر اندر لگی کری ندا اللہ پیغمبر وی انسو سلطن وی دای دو آیا چیزی دی آغای پسی دی لرشی آنی کتاو پسی بنی پوری دو پسی آئی پسی دی ورشی نو دا اللہ پیغمبر وی لا یسولی انا حدکم العصر اللہ دی بنی پوری دا تاسو کی بیو تن نکی جما دیگر مگر بنی پوری دو کی بکی نو حال تا غید بانو رسوائی نو صحابہ کرام روان شو یا لارے کی مختلف شویلی نو چا لارے کی دمازی ور موز کرے آگئی اللہ دا پیغمبر دا خبری مقصد داو چی ساری دائی بانا دا مقصد نو چی خام خامد بالتا رسوئی لارے کی کموکن خان را او زنی صحابہ دا اللہ دا پیغمبر پاگ خبر آملو کو او مجی بنی پرے غوتو رسو او دیل وئی مجتہد چی اتحاد کئیا نو دے تعویل کئیا حدیث کی تعویل کیا یو حدیث آخبن دلیلو گرنئی بل حدیث کی تعویل کیا او اگر مجتہد کار دے اللہ اور مجتہد لبدلور کئیا اگاجر نین محروم کئیا یا ایوہ النبیو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وایا صدق بلوتا کہ چری ایتا سکی راکل ویچاسو جوان دو دنیا و دخائز دی پس راشی چکوڑا جام اگر کنتا سولا او افرید مطا سو کپری خوطلو غیستا سرا او چری ایتا سکی راکل ویچاسو اللہ و دو پیغمبر گا اللہ او دو پور آخر او دو پور رسکانی پس یقین اللہ پیار کرے رہے پار دنیتی کو ان گستا سنا عجرن عظیم عجر لے اللہ اللہ یہ عجر پیار کرے رہے دا اللہ پیغمبر تا پور والا را جمشو اوارتے رہے کزرمونگا دی نفقہ کی دی خرس وراتوں کب جامت دے دے کے گلت دغا راشی وسات راشی دارد اکلوں نے فراغ شی دا جامع دوڑائی دیت کے فرق آشی نصرائی دی جدا جائل دی چھ خدا پسپل خاون ماندی رائی نی دا جدا مطالبہ کولی شی خود اللہ دا پیغمبر کور والا او دا اللہ دا پیغمبر نہ مطالبا دا اللہ تفوقا نشوا نا اللہ حکم رولید اول خود اللہ پیغمبر تینا خفوش نو دوین چت کی دا اللہ پیغمبر یو کم دیر شردی تیر کری او پیو کم دیر شمر اللہ میرا کل سوا بلکہ پا دیر شمر اللہ کل شو محرط عائشی رضی اللہ عنہ و طوی اذا اللہ پیغمبر یو رب حکم اگا اذا اللہ پیغمبر وی نمیاش دیو کم دیر شنوی دیو کم دیر شنوی او دامین زارد بندو چی یا رب از یو روجہ کم اشوا او یو کم اشوا کی میاش دیو جو کم اندار کم اندار او کنا دغوا یتیمی معلوم اشوا یو ابتدا کے پڑھنے سے کم حساب کر کچھ یو کم تیرش دی اور شاگر سرا میاش گیری سے بس پورا جی مزا اللہ پیغمبر وی نہ میاش یو کم دیر سن ہوئی اور ابھی سویری راشتا لے وہ خبر کما اور وہ تو بس تلوار رکے پرسو چتا مورت لار سر سلامی کری حکم نہ دین ورتا اور خبر حکم تو تلوار بن کے مور پلار گرب سلا کے اللہ حکم دے چی لو آیا چک اللہ حکم دے دئی لو آیا چک گئی مقصد دنیائی جوڑے یو جوڑا جوڑا جان والا والا طلاق والا ورکا او کنا دو دائی مقصد او ارادہ دا اللہ رضائی دا اللہ پیغمبر و آخرت نبیا با اللہ وی مولا لی اجر و عوض تیار کرے لے نائی اے دا اللہ پیغمبر دبستا بارک المورت لارس رسلاتو ما زمائی ارادہ دستشی اللہ و پیغمبر رد قیامت آخرت زدائی رادہ کوم او گے اور سوی دا بنگون خدلان رے دا اللہ پیغمبر وینا وامبا وامبا خا خبر ادن حدیث مطلب دے چی دا بنگ رے چکنی ما والا دا سوی آئی رے چیز اللہ و دا اللہ پیغمبر او آخرت اخلما یا نساء النبی اے غنانو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آسو جرازی وکل ساسونا وبی آئے اکار واندی چند بگریشی دیل آزاد دوچان اوی آکار پا اللہ واندی آسان نو دا مطلب ندے چی دا شرط دے نجوڑی دا موجود شوے دے نا نا دا سمیتا لے دے لگا لا زیل ویا که غلط دے للاری نو بس وجن نمبر دے نو دا مطلب نا چی دے خبر شے چی دے غلط دے لسلے دے نو دا جانی دا مطلب ندے چی گنی آگئی بی حیائی باندی رات دن کولا نو دا خبر ندے موجود چی وکان ذالک او دیاتار پا اللہ باندی آسان ومن یک نکمن کننا آغا سوک چی پریدگاری اکرا تابداری اکرا من کننا ستا سنا للہ دا اللہ و پیغمبر دا اللہ او عمل اکنیک نور با نو تہا نور با کمگا ریتا عجر بھی مر را تینی اتوا کرا تین یعنی ڈبل جس رنگی سزا ڈبل دا واسم ناو تیار کرے منگا پارا دی رزق بہتر اے بنانو جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نیتا سو پشانت دیو سند عام زنانو کہ چلی خان بچ گتاو کے خلاف دالانا فلا تخوان بالقولی پس نرمیم کوئی پا جواب باندے پس کم دوسا کیا رکھا چی پر رضا چی مرض دے بچ کاری مطلب ہے سوترا رے او ستا پوس کئی نکلت خبرو کی جواب ورکوئی چی دچا سمن پیدا کی گیا اوائی قول معروفا بنا شرعی بنا شرعی وائی مطلب دا دا سمنا چکلی جواب ورکے نرشل کے نرشل امکوا خوب پستی پستی خبر کوان و کرنا اوسی گئی فی بلوت کننا فکونو بلوکی ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا او موزیا ندا و کرنا یا خود قرار نہ دے مانا دا اسی گئی پر بلکورنو دے او یا دا کرنا دا وید توقیر نہ دے مانا زان اے رب منو گائی پر بلکورنو کیا مانا صدا ازان عزت مند گڑی ہی بلوتے کننا فکورن اخبرو کے دانے کے گورا نیر ما بندی کیجی با جبی دلئی تجار پر سورنا میں وطن نشتا لے میں نا زان عزت مند گڑی پر بلکورن کیا وی دا خدا چیزا نو دا در دانا در در بہتر است دا دغرا اوی زدمن کالے دے اوی زدمن مخلوق دے نو دا پدی پور کی بہتر آگا دا پدی پور کی بہتر آگا او دا قدر مند آگا او کل چوہ تیدنو عزت ارے پاتی نشو ہوا کرنا ویبو کے کل نہ دے مانا او غان عزت منو گڑائی پا بلو کرنو کے او اظہار دو خائف نو کوئی اظہار دو خائف دو جاہلیت رومانی او موزیا وطن دو جاہلیت رومانی چے دپار دو غان خیل موزیا او پابندی کوئی پا مزبان دے او ورکوئی زکاة خبرو منی دا اللہ و دا پیغمبر دا اللہ یقیناً ارادہ لدی اللہ کی بود استاسو نبجی کی اہل البیت اے پوروالاو او پاس استاسو تدہیرا پاکوال وقرن سی وذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ او یادوئی آغا کی لستیشی پا پورن استاسو کی دایاتن دا اللہ نا والحکمہ او سنتنا مطلب دا لا پخل پورن کی یادوئی دانا چلو گئی چلاسی بابا کل کتاب کی وہی ہے کلیاتی اردو آئی کی وہی وہی سنو بیبیو یہ نصیحت کی گھر سے سنو بیبیو یہ نصیحت کی گھر سے نہ بے باک اللہ کے ڈر میں نکلو نہ بے باک اللہ کے ڈر میں نکلو تمہیں گھر میں تیزی بنایا ہے کس نے نکلنا ہے لازم تجھا گھر میں نکلو نکلنا تمہیں بھی نکلنا تمہیں بھی ہے پردے میں جائے رکھیں گے نہیں تم کو تیزی بنا کر اور پسی بیا وہی مگر دے رکو دل ہو چہرہ دکھانا تو بھائی مگر دے رکو دل ہو چہرہ دکھانا نور خلق تقبل دل ہی اختا مسکار کول وہاں غیر سے بیٹھ کر گپ لگانا آج تھا بل چا سرکینا سلو گپ لگول تو بل چا سرکینا سلو گپ لگول مطلب دا دا بنی نوے ملو نے پیخور یونیورسٹی پورے ورش دا سی گپ لگائی کی دا سی بتا سر پل خود گپ ہونے لگے دا سی بہ سر پل خود بہ سر گپ ہونے لگے او دا سی بس پل خدی نے تو سر کی ماڑی نہیں کیا لے کا سرنگ کیا گا اگیلے پل سر کے بے ور کرے اور میں قرآن و سنت سے واقف ہوئی ہے وطن میں عذاب خدا کو بلانا سب رکھتا شعر وہی تو قرآن و سنت میں واقف ہے دا پمل کی رخر عذاب لا دعوت اور پوری کی راشا خدے ملک کی رخر عذاب لا دعوت اور پوری کی راشا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث دے کہ اس تک والا ابو ہریرہ تھا رائے مخام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ امرأتن متطیبتن یو خزتا چی اغیلا ترلگولی شو یا متطیبتن یو امرأتن متطیبتن یو خزل چی اتر لگولی و نفقال این تریدین یا مطل جبار ولیویس چرت دی اے تابداری دور اور بادشاہ اے مطلب دا تابداری دا اللہ نفقال المسجد جماعت تبن نفقال و لہو تطیب دی او دی جماعت لتا اتر لگولی نقال تغیر النام او نابو حرد رضی اللہ عنہ ہوئی انہو قال ایما امرات خرجت من بیتها متطیبتا تريد المسجد لم يقبل اللہ لا صلاة حتى يرجع فتغتسل منه غسلها من الجنابة وی دا اللہ پیغمبر ویلی دیا چکم آیا وفدم دخل پور نروا تیرا تری لگولی جماعت ترازی انہوں قبل اللہ زدی موز تردی پوری جدا واپس چیا مغولان دی جدی آترونا پشانت دلان بلو زدی دا جنابتنا چی دا سی غلان دی انہوں آلا بے اللہ موز قبل ایا او چی زیارت تجی او آتری اولا گولا دیل زیارت لطلل چرت تجی خوبر جدا اولی تر لگو میرا سر مناسب دیا ادا جانی کہ ان کا ڈاکٹر لگی اتاری لگو لی کالیا چولی لیا میں تو بندہ قسم ہوگی کہ بیمار آنی تو بیمار آنی او یا تو ظاہری پر بیمار ہے خور دی بالکل روگ جوڑ خلق دے دا سری دا طریقہ دے خلق نہ اللہ وی وقرن فی بیوتکن بولو کورونا کیوں سی گئی مطلب را کورونا موزئی او در شان دا اللہ دین آپ کل کورونا کیا دوئی نظرنی اولا بیرد آگئی وینا من داخذ اوباسو نصر بار اوباسو یرا اوباسو یہ دغل اوباسو